پورس خیلمن چه دلی همگه مرینو لو دل یننتی بی دیس لال چی موم یلن نتی لیلکو اسوارو نا تونگو یننتم بکو فی جیتو جار فی لو ملنو نو دلن نکو مومنکو تی کم نک مومنی سنگو میده فی تی مو گن نیب su demé ba njabotam diko gëna mëna muñ ray dal di nek ya dangi ci mom waaw loolu tax buñ né ko diw jaaroon né fi té muñ loolu dana tax mu mën ci adëgërlo bu muñ waaw kon net li bi yalla di net li histoire yonenti dafa bëgg rek mu nekk leçon pour nit ñi waaw ñi nekk ci ñub gën ci adëgër ñi nekkon itam ci neen mën ca genn ñu ci ndub tay nak ñu andil leen histoire yonent yalla Lut alayhi salam ñu ne yonent yalla Lut alayhi salam mo doon yonent bi nga xamne e yalla daf ko yonni woon ci dekk bu nga xamanteni ak nguur jigen dafa siiw siwna ci seeni penc ñukoy def te amuñ ci benn kersa waaw yalla nak